Program Trzeci Polskiego Radia, jest południe, środa 23 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Premier Beata Szydło w Paryżu. Spotkanie z francuskim prezydentem nie będzie długie, choć tematów do rozmów wiele. Ewakuowano podstawówkę w Kołobrzegu. Na remontowanym boisku szkoły znaleziono niewybuch. Strażacy znaleźli samochód, który rano wpadł do warty w Kostrzynie nad Odrą. W aucie są dwa ciała. W Pałacu Elizejskim powinno rozpoczynać się właśnie spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona z premier Beatą Szydło. To pierwsze takie spotkanie od niemal pół roku, a do tego bardzo krótkie, bo zaledwie 40-minutowe. A do omówienia m.in. reformy Unii Europejskiej, współpracę wojskową, bezpieczeństwo w Europie czy kwestie pracowników delegowanych. Polska będzie chciała także rozmawiać o sprawie gazociągu Nord Stream, mimo że dla Francuzów ma ona mniejsze znaczenie. Solidarność to jest ulica dwukierunkowa. Jak rozmawiamy o solidarności energetycznej, to właśnie jest problem Nord Streamu. Jak rozmawiamy o solidarności dotyczącej migrantów, to również są migranci z północnej Afryki, ale są również migranci z wschodniej Europy. Mówi szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski, który towarzyszy polskiej premier we Francji. Relacje polsko-francuskie pogorszyły się w ostatnich miesiącach. Powodem były m.in. niepochlebne słowa francuskiego prezydenta pod adresem polskiego rządu, a także zerwany przez Polskę kontrakt na zakup śmigłowców Caracale. W Paryżu premier Beata Szydło spotka się także z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju José Angelem Gurillą. Z Paryża Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Pierwotnie z Paryża premier miała lecieć do Brukseli na zaplanowany na jutro unijny szczyt Partnerstwa Wschodniego, ale z powodu sejmowych głosowań po południu wróci do Warszawy. Do Brukseli wyleci jutro rano. Około 250 pasażerów ewakuowano z lotniska w Modlinie pod Warszawą z powodu pozostawionego bez opieki bagażu. O tym informuje Jolanta Grus z biura prasowego spółki. Zapewnia, że incydent nie wpływa na realizację rozkładu lotów. Ewakuacja podstawówki w Kołobrzegu. Na remontowanym boisku szkoły nr 4 znaleziono niewybuch. Na miejscu jest policja, a ze względu na bliskość budynku szkoły podjęliśmy decyzję o zakończeniu zajęć, informuje Jacek Woźniak, wiceprezydent do spraw społecznych Kołobrzegu. Czekamy na patrol minerski, jak dojedzie, bo w tej chwili ten pocisk jeszcze nie stwarza zagrożenia, on będzie stwarzał zagrożenie przy jego poruszeniu. To jest pocisk moździerzowy, one są aktywne. Będziemy również wtedy apelować do mieszkańców sąsiedniego bloku, żeby na czas prac saperów po prostu poszli sobie na spacer. We wtorek z tego samego powodu saperzy interweniowali w miejscowej szkole podstawowej nr 1. Strażacy znaleźli samochód, który rano wpadł do warty z nadbrzeża w Kostrzynie nad Odrą. Nurkowie zobaczyli w nim ciała dwóch osób. Trwają przygotowania do wydobycia auta z rzeki. Z uwagi na silny nurt i niewielką widoczność samochodu nie można dokładnie sprawdzić pod wodą. W Belwederze rozpoczyna się właśnie konferencja poświęcona zbrodni katyńskiej, organizowana przez Fundację imienia Janusza Kurtyki. W jej trakcie wręczona zostanie także nagroda imienia byłego szefa IPN-u. Jej laureatem został profesor Tadeusz Wolsza, autor książki To, co widziałem, przekracza swoją grozą najśmielsze fantazje. W konferencji biorą udział przedstawiciele instytucji państwa, ludzie nauki oraz polscy i zagraniczni historycy. Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia. Ponad 86% obywateli tego kraju przyznaje, że jest to dla nich najważniejsze święto rodzinne. Nic tak nie łączy Amerykanów jak święto dziękczynienia. Ponad 86% obywateli tego kraju przyznaje, iż jest to dla nich najważniejsze rodzinne święto, ważniejsze niż Boże Narodzenie. Obchodzą je bowiem wszyscy, niezależnie od religii, wyznania, pochodzenia, przekonań politycznych i koloru skóry. Jest to dzień, w którym Amerykanie dziękują Bogu za przeżyty rok, zjadają indyka, słodkie kartofle i kukurydzę. W tym roku na amerykańskich stołach pojawi się ponad 48 milionów indyków. Jest to również moment, w którym myśli się o najbiedniejszych. W nowojorskich kościołach różnych wyznań i ośrodkach pomocy do dziękczynnej kolacji zasiądzie 65 tysięcy bezdomnych nowojorczyków. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. 4-dniowe popołudnie pogodne, ale na północy i wschodzie może się chmurzyć. Na wschodzie lokalnie też mrzawka, na zachodzie Pomorzu i w górach porywisty wiatr. W Łomży 4 stopnie, w Chełmie 7, w Sopocie 8, w Płocku, Krośnie, Radomiu 9, w Toruniu, Gnieźnie i Bytomiu 10, w Gorzowie i Tarnowie 11, w Opolu 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie, ma, bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien.

żeby tu się przyglądali problemowi, że jednak podkreślają, że prace domowe mają znaczenie w procesie edukacyjnym, także pozytywne. Wskazali również na kompetencje Rady Rodziców, która może kierować wnioski w ważnych sprawach szkoły do dyrektora szkoły, żeby jednak te problemy rozwiązywać w szkole, żeby rodzice rozmawiali z dyrektorem na temat ilości zadawanych prac domowych i całego jakby procesu edukacyjnego. Rozumiem, a skąd przekonanie w ogóle, że uczniowie w Polsce są nazbyt obciążeni pracami domowymi, że nauczyciele zadają za dużo? Ja nawet tak się zastanawiałem, skłonny jestem przypuszczać, że pewnie tak jest, ale to może być subiektywne odczucie, tak więc wolałbym oprzeć się na jakimś konkretnym badaniu albo jakiejś szerszej obserwacji. Więc w 2015 roku badania dotyczące efektywności nauczania w klasach 4-6 przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych. Nie badał on wprawdzie bezpośrednio jakby obciążenia uczniów pracami domowymi, natomiast bardziej skupił się na tym, na ile to odrabianie prac domowych wspomaga proces edukacyjny i czyni go bardziej efektywnym. No i okazało się, że niekoniecznie tak się dzieje, że dzieci nadmiernie obciążone pracami domowymi są lepszymi uczniami albo mądrzejszymi, tak? Nie, właśnie nadmiernie obciążone właśnie nie, tracą chęć do nauki. Natomiast zdecydowanie lepiej jest wtedy, kiedy te prace zadawane są rzadziej, bo wtedy uczniowie wykonują je chętniej i rzeczywiście bardziej to wspomaga ich wiedzę. Poza tym to naprawdę nie chodzi o to, żeby zupełnie zrezygnować z prac domowych. Chodzi o to, żeby podchodzić... Są takie szkoły. Stąd moje dzisiejsze pytanie. Tak, są takie szkoły, oczywiście. Jest wspomniana już tutaj szkoła 323. Na Łosynowie w Warszawie, tak, oczywiście, ale też chciałam powiedzieć, że prace domowe też jakby czynią uczniów bardziej samodzielnymi, pozwalają im w sposób praktyczny jakby pewną wiedzę wykorzystać, tylko to nie chodzi o to, żeby zadawać tym uczniom tyle tych prac domowych, żeby oni ślęczeli całe popołudnie, jeszcze weekend nad pracami domowymi, ale na przykład to mogą być w starszych klasach jakieś zadania projektowe, gdzie oni uczą się ze sobą współpracować, gdzie to nie ma takiego charakteru siedzenia z mamą lub tatą nad książką i uczeniem się tego, czego nauczyciel nie zdążył przerobić na lekcji. Wszystko zależy od podejścia. Pamiętam z czasów szkolnych, że na pytanie rodziców, co w szkole, zawsze odpowiadałem dobrze, choć czasem dobrze nie było, a na pytanie, co zadali, odpowiadałem oczywiście nic. Tak więc ja zrezygnowałem z prac domowych już 40 lat temu. Tyle, że... No tak, ale nie było Librusa wtedy. Aha, no właśnie, poza tym to chyba była jednak ryzykowna metoda naukowa. Ale wracam do tego podstawowego pytania naszego spotkania audycji. Gdyby tak pomyślał Dyzio Marzyciel, w ogóle zlikwidować prace domowe dla uczniów. Rewolucja nadmierna? Na pewno wymaga zmiany sposobu myślenia u nauczycieli. W Finlandii nie ma prac domowych nie i ma. Dzieci osiągają całkiem niezłe wyniki edukacyjne. Rezygnują z egzaminów, testów, a Finowie są, dodajmy dla porządku, w czołówce przeróżnych badań efektywności nauczania, badań edukacyjnych. Tak, to prawda i tam dzieci gremialnie przyznają, że bardzo lubią szkołę. U nas nie zawsze tak się zdarza. Rzecznik powołuje się na konwencję o prawach dziecka. Można zaryzykować tezę, że tej konwencji nie przestrzegamy, lekceważymy prawo dzieci, młodzieży do wypoczynku? W wielu szkołach na pewno tak, bo te wystąpienia rzecznika, powodem tych wystąpień były naprawdę ogromne ilości listów, które rzecznik otrzymywał zarówno od dzieci, jak od rodziców. Z tych listów dowiadujemy się, że dzieci do 22 odrabiają lekcje razem z rodzicami bardzo często, że dzieci do sprawdzianów uczą się przez weekendy, bo nie są w stanie się tego nauczyć wszystkiego w tygodniu. Także można przypuszczać, że w wielu przypadkach rzeczywiście dzieci są nadmiernie obciążone pracami domowymi, co może sugerować, że jednak ten 31 artykuł Konwencji o prawach dziecka nie jest przestrzegany. Według rzecznika należałoby położyć większy nacisk na zadania w formie takiej praktycznej, czyli wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Jeśli dobrze rozumiem, nauka poprzez zabawę, a nie ślęczenie nad zeszytami. O to chodziło? Tak, oczywiście, że o to chodzi. Poza tym jakby te projekty to mogą wykonywać uczniowie w jakichś grupach, uczyć się przy tym współpracy między sobą. Też może to być taki element socjalizacji. Także naprawdę, poza tym te prace domowe powinny być dostosowane też do możliwości danego dziecka, do uwzględniającego jego zainteresowania. Naprawdę, to nie te same zadanie jakby dla wszystkich, prawda? Tylko może być to rozwijające dzieci w tych sferach, w których one czują się najmocniejsze, sprawia im to przyjemność. Także naprawdę prace domowe mogą mieć wiele zalet, jeśli są przemyślane. Po co zadawane są w ogóle prace domowe, zastanawiam się. Może ma rację piszący do mnie słuchacz pan Michał, który napisał, że to coraz częściej zastępuje pracę w szkole, czyli de facto pracę wykonywaną przez rodziców zamiast przez nauczycieli. Tak, więc my też otrzymujemy niestety takie sygnały. Przeładowania programów. Na taki problem wskazują rodzice siódmoklasistów obecnych. No to sytuacja jest szczególna w przypadku klas siódmych, ósmych, prawda? Bo oni muszą... No ósmych jeszcze nie ma. Siódmych. Siódmych, słusznie, ale oni przed nimi opanowanie w zasadzie programu trzyletniego dawnego gimnazjum w 2 lata. Tak, ale to nie tylko. W innych klasach rodzice też tam sygnalizują, że nauczyciele chętnie lekcje zastępują wykładem i część jakby materiału zadają nowego, nawet zadają dzieciom do przerobienia w domu. No to oznacza, że będzie musiał tutaj w nauczyciela zabawić się rodzic. Ciekawy problem, jak sądzę. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dyrektor Beata Sobocińska, dyrektor Zespołu do Spraw Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. 17 minut po południu czekam jak zwykle na Państwa telefony, na Państwa listy. Dziś pytanie, poszeleszczę troszkę. Zlikwidować prace domowe dla uczniów, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 18 minut po południu. Zdania jak zwykle podzielone. Pan Piotr napisał: w dzisiejszym świecie młodzież ma dostęp do internetu, konsol, gier, laptopów. Jeśli zabierzemy dzieciakom prace domowe, to już w ogóle nie otworzą książek, nie będą się uczyć. Jeśli odrabiają pracę domową nawet z internetem, to nawet szukając pojęcia w internecie, coś tam jednak zawsze zostanie. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Andrzej stawia taką oto teorię, że większość dzieci traktuje prace domowe jak zło konieczne. Prowadzi to często do pospiesznego odpisywania od kolegi rano w szkole i może wywoływać niechęć do nauki. Zlikwidować prace domowe dla uczniów, czy tak, czy nie? Pan Rafał, witam pana, halo? Witam panie Kubo. Dzień witam dobry. Wszystkich słuchaczy, jak zwykle świetny temat. Moje takie krótkie spostrzeżenia. Jestem ojcem dwóch chłopców w czwartej klasie. No, wygląda to w ten sposób, że po powrocie ze szkoły, no ja po powrocie z pracy siadamy 2-3 godziny, czasami 4. Pracuję z tymi dziećmi. Oceny oczywiście mają bardzo dobre i dobre. Natomiast nauczyciele cedują obowiązki na rodziców i to nie jest tak, że nauczyciel jest dobrze oceniany, tylko rodzice są dobrze oceniani, bo to rodzice te zadania odrabiają. Są zajęcia jeszcze pozaszkolne, sport, brakuje na to czasu, plus jeszcze języki. Sobota, niedziela, kiedy my musimy dalej z tym dzieckiem siedzieć. Pan Rafał by napisał: mam córkę w klasie 7 szkoły podstawowej, dziecko jest w szkole od 8 do 15:30, po powrocie do domu szybki obiad, krótki odpoczynek, a następnie lekcje pisemne na następny dzień. Córka wstaje o 7 rano, kładzie się spać przed 24. Pani Mario, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No pani. Ja właśnie w sprawie siódmoklasistów, bo jestem mamą do tego nieszczęśnika, że tak powiem. I muszę powiedzieć, że jest nawet gorzej niż tutaj się państwo wypowiadacie. Oprócz tego, że dzieci mają bardzo dużo prac domowych, to mają przeróżne projekty dodatkowe, wyjścia pozaszkolne, opisywanie tych projektów. Znaczy mój problem jest taki, że tak naprawdę nic z tego nie wynika. To nie jest pogłębianie wiedzy. Dzieci odrabiają pracę machinalnie, bez zastanowienia się. I w tym jest problem. Naprawdę to nie poszerza wiedzy i nie pogłębia tej wiedzy, a wręcz zniechęca. I w tym jest chyba największy problem, zło. Pan Marcin również jest ojcem córki, która chodzi do 7 klasy. Napisał: jeszcze w ubiegłym roku był czas na to, by pojechać na dodatkowy angielski, pianino czy basen. W tym roku nie ma zupełnie czasu na nic. Pani Marleno, witam panią. Halo? Dzień dobry. Ja dzwonię może z taką nietypową sytuacją, bo ja mam jeszcze gorszy. Moje dziecko chodzi do 5 klasy szkoły podstawowej. Oprócz tego jeszcze chodzi do szkoły muzycznej. Tak samo do 5 klasy. Moje dziecko zajęcia kończy, pocieszę innych rodziców, o 18:00-19:30. Weekendy nie istnieją u nas w domu, bo my na przykład w tym weekendzie, teraz mieliśmy ostatni weekend i robiliśmy 7 zadań z angielskiego, dodatkowych, typu menu po angielsku, moja najlepsza koleżanka, opis w 5 klasie, mój świetny pokój i to był tylko angielski, nie licząc historii, 17 kartek w ćwiczeniach, przygotowanie do sprawdzianu historii, do kartkówki z matematyki, więc... Nasze zadania lekcyjne kończą się o godzinie 22:30. Suma summarum, jeśli przeżyją dzieciństwo, to cudem. Pan Robert napisał: zakaz prac domowych? W ogóle zlikwidujmy szkoły, problem zniknie całkowicie. Tablet 24 godziny na dobę to nasz nowy podstawowy program na przyszłość młodzieży. Panie Robercie, witam, halo? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panu. Słuchaczy. Odniosę się do tego, co przed chwileczką powiedział, przeczytał pan. Ten pan nie ma pojęcia, co mówi o tych tabletach. Jako rodzic, wychodząc o 8 do pracy, wracając o 16, 18, tak jak wcześniej powiedział, są 2-3 godziny na to, żeby przebywać z dzieckiem, coś z nim zrobić, żeby pójść na rower, na spacer, porozmawiać. Nie ma czasu, bo trzeba go cały czas wspomagać. Prace domowe to jest dla mnie nic innego, jak zwykłe lenistwo nauczycieli i niedouczenie, które zostało przerzucone na rodziców, jak ktoś wcześniej powiedział. Nie jest to do niczego potrzebne. Wmawia się nam rodzicom, że nie wychowujemy dzieci, a kiedy mamy wychowywać te dzieci? Kiedy ciągle trzeba im w czymś pomagać. Coś dzieci jest nie do mają odrobienia. Czasu na to, żeby się rozwijać. Najlepiej dzieci się rozwijają we własnej zabawie. Ostatnio przeczytałem artykuł, że dzieci, które grają w gry, są dużo bardziej rozwinięte, że tak powiem umysłowo, dużo lepsze spostrzeganie mają pewnych spraw niż dzieci, które nie grają w gry, więc... Jest nieprawda, że tablet szkodzi. Wszystko szkodzi, ale wszystko musi być umiarem, ale na pewno nie prace domowe. To jest najgorsza rzecz, jaka się nam przytrafiła. Pozdrawiam pana, panie Robercie. Pani Katarzyna napisała: w Holandii też nie ma prac domowych. Dziecko idzie do szkoły z owocem, bez plecaka. Po szkole może się spokojnie bawić z rówieśnikami, a nie ślęczeć się z rodzicami nad lekcjami w domu. Pan Dawid jeszcze. Panie Dawidzie, witam. Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. Ja mam taką w ogóle refleksję, że chyba te dzieciaki nasze są teraz absolutnie za bardzo przeciążone tą robotą po szkole. Dlaczego? Jak za dziecka chodziłem do szkoły muzycznej, jakoś ze wszystkim sobie dawałem radę. Były oczywiście prace domowe, ale te prace domowe umożliwiały mi to, że 3 razy w tygodniu byłem w szkole muzycznej. Obecnie sam uczę dzieci muzyki i te dzieci przychodzą do mnie i się czasami usprawiedliwiają. Proszę pana, no nie dałam rady się przygotować, bo mnie tak cisną w szkole, ja nie mam w co ręce włożyć. A mam prawo wierzyć tym dzieciom, no bo przecież wiadomo, że nie można. Za dużo tego jest. jest za dużo tych rzeczy no, przyznam, że znam rodziców, którzy piszą usprawiedliwienia zwolnienia z pierwszych lekcji, widząc, jak przemęczone i w jakim stanie są ich dzieci wieczorem. Pan Piotr napisał, gdyby nauczyciel zajmował się tylko uczeniem, a nie całą biurokracją dookoła, która z uczeniem nie ma nic wspólnego, to miałby więcej czasu na przygotowanie ciekawszych lekcji, z których uczeń więcej by zapewne wyniósł. Wtedy z prac domowych można zrezygnować. Jako mąż nauczycielki wiem, co mówię. Iwona Gałkowska, mama dwójki dzieci. Moim zdaniem nie powinny być zlikwidowane prace domowe dla uczniów. Ja myślę, że to kluczowym jest w ogóle pojęcie pracy domowej, bo nigdy nie zlikwidujemy prac domowych, bo jeżeli przez pojęcie pracy domowej rozumiemy wszystko, co dziecko robi w domu, to zawsze coś do zrobienia w domu jest, bo są do nauczenia słówka, bo jest lektura do przeczytania, bo jest do zrobienia projekt, więc co to jest ta praca domowa, tak? A oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie kryterium jak zróbmy ćwiczenia od do, tak? To też jest praca domowa i ja myślę, że kluczowym jest właśnie wyjaśnienie tego pojęcia. Pan Piotr napisał, jesteśmy najbardziej przepracowanym narodem Europy. Harujemy 4 godziny więcej, aniżeli typowy zachodni Europejczyk. Widać, z czegoś to się bierze. Od małego dzieci są zmuszane do pracy w szkole często po 8 godzin, a potem jeszcze 4 godziny w domu. Nieco codziennie 4 godziny. Mam badania z 2015 roku, panie Robercie. Panie Piotrze, przepraszam. Międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD. Otóż nastolatki polskie zajmują w tych badaniach, w tym rankingu 9 miejsce. Pracują 6,6 godziny w domu. Tak to wygląda. Młodzi Polacy wkładają tak więc w naukę w domu troszkę więcej czasu niż uczniowie z 50 krajów badanych przez OECD. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo? Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Pozdrawiam pana i radiosłuchaczy. Dzień dobry jeszcze raz. A, jeszcze dodam dla porządku, że te 6,6 godziny to są liczone tygodniowo. Już pana słucham. Ja również jestem szczęśliwym ojcem dziecka, które równocześnie chodzi do szkoły podstawowej, jak i do szkoły muzycznej. I tutaj mamy taki problem organizacyjny, ponieważ szkoła podstawowa podlega pod MEN, a szkoła muzyczna podlega pod Ministerstwo Kultury. I teraz pytanie, o ile ktoś będzie walczył o nasze dzieci w profilu menowskim, pytanie, kto będzie walczył o nasze dzieci w profilu Ministerstwa Kultury. Mhm. Faktem jest, że jest to jeden wielki kompromis. Trzeba z czegoś po południu zrezygnować, zrobienia z lekcji ze szkoły podstawowej po to, żeby zrobić tak zwane lekcje, czyli ćwiczenia ze szkoły muzycznej. I jest to problem, nie będę się powtarzał, tutaj rodzice już dzwonili. Pytanie, proszę się zapytać, w jaki sposób możemy tym dzieciom pomóc, ewentualnie kto może ich bronić? Pan Krzysztof napisał, prostuje pewną wiadomość. Przyznam, że ja tę wiadomość znalazłem w artykule prasowym, ale tę samą wiedzę miała moja rozmówczyni, pani Beata Sobocińska z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Otóż pan Krzysztof napisał, skąd ta informacja, że w szkole numer 323 na warszawskim Ursynowie nie ma prac domowych. Moje dzieci tam chodzą. Prace domowe są, jak się patrzy, czasami aż za dużo. Panie Ewo, krótko proszę. Proszę, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo króciuteńko chciałam podzielić się swoją wiedzą na temat pracy w szkole i konieczności zadawania prac domowych. Powiem tak. Najistotniejsze w tym wszystkim to jest to, że należałoby sobie zadać pytanie, ilu osobowe mamy klasy? Mhm. Bo to tak naprawdę jest punktem wyjścia. Te osoby, prawda, nawet wypowiadająca się wcześniej pani dyrektor, porusza, czy bierze też pod uwagę taki wątek. Nauczyciel, który ma 30 paru uczniów w klasie, to proszę mi powiedzieć, co może zrobić innego, właściwie tylko wykład. Rozumiem, że te prace domowe po prostu są takim uzupełnieniem i są, jak się domyślam, koniecznością. Pan Tomasz napisał, same zadania domowe to nie jest zły pomysł, pod warunkiem, że się z nimi nie przesadza. No i nie przesadza się z liczbą godzin lekcyjnych. Pan Michał, krótko, witam. Halo? Witam. Na wstępie dziękuję bardzo za temat, bo to jest bardzo ważny temat. On w naszym życiu gdzieś tam przechodzi bokiem. Natomiast powiem krótko. Moja córka miała na przykład ogromny problem jako młody człowiek, bo musiała zrezygnować. Szkoła podstawowa, szkoła muzyczna i od kilku lat prowadzone treningi, z których musiała zrezygnować, niestety, bo nie wyrabiała fizycznie. Mhm. Ja myślę tak, rozmawiamy o rozwiązaniu systemowym, o bardzo trudnym temacie i tu w tej dyskusji biorący udział i słuchający to w większości rodzice, którzy zajmują się, pomagają tym dzieciom. Tak. Ale przecież mamy w ogromnej mierze społeczeństwo, które składa się z tych dzieci, które nie są dopilnowywane. I co z nimi? Więc ja uważam, że powinny być te zadania zlikwidowane na rzecz zajęć szkolnych świetlicowych. Kiedyś były takie świetlice. Gdyby programowo przewidzieć 6 do 8 godzin w tygodniu, regularnie i cyklicznie zajęć świetlicowych, byłoby znakomicie. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Marek ostro na temat. W ogóle zlikwidujmy naukę wszystkie szkoły. Podstawowa nauka czytania, liczenia wystarczy. Niech inni wymyślają nowe telewizory czy samochody, a my nadamy się tylko do ich montażu. Tylko potem będzie żal, że jesteśmy Bangladeszem Europy. Pani Agata, jeszcze na krótko witam. Halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Tak szybciutko. Faktycznie obciążenie pracami domowymi jest ogromne. My sami też mamy dziecko w czwartej klasie, musieliśmy zrezygnować z pewnych zajęć dodatkowych. Ze względu na to, że nie było możliwości pogodzenia zajęć właśnie tych dodatkowych ze szkołą i te zajęcia musieliśmy przenieść na weekendy. I w tym momencie dziecko faktycznie nie ma możliwości skorzystania z tego życia rodzinnego. Ale może po prostu tutaj powinniśmy się skupić na przeciążeniu programem szkoleniowym i faktycznie ja pamiętam, że ja też miałam prace domowe i miałam czas na pasję i jednak faktycznie ten nauczyciel ze względu na tą podstawę programową, która kiedyś istniała, on potrafił te lekcje przeprowadzić w taki sposób, że ten materiał był jeszcze na lekcjach poszerzany. A dzisiaj ja nie widzę po nauce swojej córki, żeby ten materiał był jakoś przez nauczyciela, może źle się wyrażę, ale żeby został w 100% wytłumaczony tak, żeby to dziecko zrozumiało. Pogłębiony, powiedzmy, pani Agato. Przepraszam, że kończę, ale czas płynie. Anna Pietruszka-Druszcz, działaczka społeczna, prezeska firmy Synergis. Jest wiele systemów edukacyjnych, także nowatorskich w Polsce. Są szkoły, w których nie ma prac domowych i dzieci funkcjonują znakomicie. Uważamy, że przede wszystkim edukacja szkolna dziecka powinna odbywać się w szkole. Powinna być tak skonstruowana, że zakres merytoryczny materiału, który dziecko powinno opanować, powinien być przedstawiony w szkole. Niestety tak nie jest. Szkoły są przeładowane, materiał jest przeładowany. Stąd po prostu pojawia się naturalna chęć rozładowania tego materiału, po prostu przetransformowania go na obowiązek dziecka w domu. Natomiast często ten nadmiar prac domowych, który ma miejsce, pociąga ze sobą dużo konsekwencji. Przede wszystkim dzieci są bardzo zestresowane. Dzieci nie mają przestrzeni, czasu dla siebie na zabawę, na własne pasje. Dzieci zaczynają mieć też problemy somatyczne, takie jak bóle brzucha, karku, głowy, bardzo często właśnie problemy z zasypianiem. No i musimy też sobie uświadomić, że nadmiar prac domowych wcale nie motywuje dziecka do większej nauki i do większej motywacji. Wręcz tą motywację taką wewnętrzną dziecka do nauki osłabia, czyli dziecko w konsekwencji zaczyna się bardziej frustrować, jego motywacja do uczenia się znika. 28 minut do 13. Moim gościem jest pani Urszula Bauer, śląska kurator oświaty. Witam panią kurator, kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Rodzice, jak pani słyszy, buntują się także i w naszym programie przeciwko ich zdaniem nadmiernemu obciążaniu uczniów pracami domowymi. Ten sposób myślenia wspiera Rzecznik Praw Dziecka, a przynajmniej ma wątpliwości. Czy pani zdaniem uczeń w Polsce jest to obciążony pracą ponad miarę? Mogą się zdarzyć takie sytuacje i z pewnością nie możemy generalnego poglądu zaprezentować, że no tak, nie dzieją się takie bo negatywne są różne sytuacje. Szkoły, natomiast, różni nauczyciele. Dokładnie. Natomiast ja bardzo mocno chcę podkreślić, że dużą rolę i klucz do rozwiązania tego problemu, który jest przecież tak stary, jak stara jest szkoła, to nie jest problem ostatnich miesięcy czy lat, to jest problem występujący w polskiej szkole od bardzo, bardzo dawna. Klucz rozwiązania tego problemu leży w rękach nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół. Myślę, że warto Pani jako kurator dopuściłaby by takie rozwiązanie w szkole, którą na przykład pani odwiedza, że nagle dowiaduje się pani, że w tej szkole jest taki zwyczaj, że prac domowych nie ma? Oczywiście jest to możliwe. Decydujący głos ma tutaj nauczyciel. To on jest tutaj odpowiedzialny za to, żeby w taki sposób i ułożyć proces lekcyjny, proces edukacyjny na lekcji, a także sposób zadawania prac domowych, sprawdzania umiejętności uczniów, czyli może aby to na jest przykład kwestia... zrezygnować z prac domowych. Rozumiem, nie czyli ma. Może to jest kwestia rozmowy po prostu uczniów z dyrektorami szkół. Zdecydowanie jest to sytuacja, w której powinni znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia nauczyciele, rodzice i dyrektor szkoły. Każdy nauczyciel, jeśli mogę tutaj powiedzieć, każdy nauczyciel we wrześniu powinien poinformować uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, w których powinien zapisać jasno i precyzyjnie, czy będzie zadawał prace domowe, w jakim nasileniu, w jaki sposób będzie je sprawdzał. Taką informację powinni otrzymać rodzice. Jeśli rodzice widzą w tym jakąś przesadę, brak umiaru bądź nadmierne obciążenie swoich dzieci, mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioskować, zgłaszać się ze swoimi opiniami do dyrektora szkoły, a jego obowiązkiem jest tak zadbać o organizację pracy szkoły, żeby z jednej strony wziąć pod uwagę opinie rodziców, a z drugiej strony również czuwać nad pracą nauczyciela. Ale pani kurator, są takie sytuacje dotyczące na przykład uczniów klas siódmych, gdzie decyzja, obawiam się, dyrektora szkoły nie pomoże. Pani Hanna napisała na przykład: moja córka jest w siódmej klasie, twierdzi, cytuję jej słowa, szkoła niszczy mi życie. I ja się z nią zgadzam, napisała słuchaczka, to musi się zmienić, inaczej będziemy produkować coraz głupsze, coraz bardziej sfrustrowane społeczeństwo. Uczniowie klas siódmych, jak wiemy, mają zadawane więcej, no bo trzeba zrealizować program poprzednio rozłożony na 3 lata. W efekcie, bo to już policzono, nad książkami, zeszytami spędzają w szkole i w domu 40 godzin tygodniowo. Nie za dużo? Francuz jakby usłyszał, że ma pracować 40 godzin, to wyszedłby na ulicę. Ale my mamy inny etos pracy. Odnosząc się do tej informacji, którą pan przekazał, myślę, że podstawa programowa, która w tej chwili realizowana jest w klasie siódmej i będzie realizowana w klasie ósmej, zawiera te treści programowe, które odpowiadające klasie drugiej i trzeciej gimnazjum są tak ułożone, tak złożone, aby właściwie też przygotować młodego ucznia do dalszego etapu edukacyjnego. Z pewnością bardzo ważną rolę ma tutaj nauczyciel, który powinien dostosowywać metody i sposoby pracy na lekcji tak, żeby wyposażyć ucznia również na lekcji te umiejętności, a praca domowa powinna być rozsądna, celowa, zadawana z umiarem i myślę, że wtedy będziemy mieli sytuację optymalną. Dorota Łoboda z ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji argumentuje tak. My dorośli nie jesteśmy zachwyceni, kiedy wracamy z pracy i po 17 ktoś dzwoni w sprawie służbowej, ale uważamy, że wszystko jest w porządku, kiedy nasze dziecko wraca o 17 i do nocy siedzi nad lekcjami. Troszkę to dziwne, prawda? No, poruszył pan bardzo istotny problem dwuzmianowości w polskich szkołach, bo rozumiem, że te późne powroty właśnie o godzinie 17 to jest ten problem organizacji pracy szkoły, w której dzieci uczą się na dwie zmiany. Założenia reformy edukacji były takie, aby właśnie tę dwuzmianowość wyeliminować z polskich szkół. I bardzo często opiniując sieć szkół zaproponowaną przez organy prowadzące, przez jednostki samorządu terytorialnego, w pierwszej kolejności braliśmy pod uwagę to, aby właśnie rozładować szkoły, aby wykorzystać ten potencjał w postaci budynków szkolnych, w postaci infrastruktury szkolnej do tego, aby tak ukształtować obwody szkolne, żeby liczba dzieci w szkołach była optymalna i pozwalała na jednozmianową pracę. Nie zawsze nam się to udało, aczkolwiek bardzo staraliśmy się, żeby we współpracy z samorządem w taki sposób kształtować sieć szkolną. Posługiwałem się już tymi badaniami dzisiaj, do których zajrzałem. To są te badania, raz jeszcze powtórzę, OECD, Międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej. Te badania towarzyszą temu słynnemu programowi PISA, na który się często powołujemy w dyskusji o polskiej szkole. To są ciekawe badania o tyle, że na przykład najwięcej uczą się w domu uczniowie z Szanghaju, prawie 14 godzin tygodniowo. To rzeczywiście rekord. Na kolejnych miejscach Rosja, Singapur, Kazachstan. Polska zajmuje 9 miejsce, więc dość wysoko. 6,6 godziny tygodniowo, ale jednocześnie trudno wywnioskować cokolwiek konkretnego z tych badań, ponieważ nie widać zależności pomiędzy tym, jak kraj obciąża uczniów pracą domową, jak wypada potem w rankingu umiejętności edukacyjnych PISA. Tak więc nigdzie nie jest napisane, że większa liczba prac domowych wpływa na jakość kształcenia. Zgadza się. Nie ma może takich bezpośrednich związków między tymi dwoma zjawiskami. Natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem bardzo dużego tutaj umiaru, rozsądku i nie wylewania dziecka z kąpielą. Jeżeli rzeczywiście zdecydujemy się na wyeliminowanie prac domowych, możemy przeoczyć coś bardzo ważnego. Prace domowe mają różną funkcję, spełniają różną rolę. Między innymi, jeśli są rozsądnie zadawane, jeśli dziecko jest przygotowane w szkole do wykonania tej pracy domowej w domu, na pewno taka praca domowa może być źródłem i takiej satysfakcji, że jestem samodzielny, że potrafię sam wykonać zadanie. Na pewno jest też taki element sprawdzenia tego, czy rzeczywiście te wiadomości, które wydawały się opanowane w szkole, są na właściwym poziomie. Wszystko jak zwykle sprowadza się do tej zasady złotego środka. Ale przecież możemy różne ciekawe rzeczy tym młodym ludziom wymyślać. Ja do dzisiaj na przykład żałuję, że w szkole podstawowej nikt nie wpadł na pomysł, żeby mi zadać do domu na przykład w ramach pracy domowej wykonanie łuku i strzał. Najpierw dowiaduje się na przykład na fizyce, jak to działa, prawda, z jaką ewentualną siłą tę strzałę wystrzelę, a potem mam takie zadanie, żeby ten łuk wykonać. Zły przykład? Panie redaktorze, to jest bardzo dobry pomysł. To jest to, o czym powiedziałam. Praca domowa musi być rozsądna, celowa i atrakcyjna. Niedawno rozmawiałam z jedną z mam, która powiedziała, że jej córka, która ma zadania domowe w postaci projektów, wprost nie może doczekać się, kiedy ten projekt będzie realizowała. Projekt realizowany odpowiednio rzadko, z odpowiednim nasileniem, stanowi dla uczniów również taką płaszczyznę, takie miejsce, gdzie mogą współpracować z innymi rówieśnikami. Jeżeli praca domowa jest w atrakcyjnej, dobrej, mądrej formie zadana, z pewnością będzie służyć dziecku. Wrócimy. Nie można jej tak absolutnie wyeliminować z życia szkolnego. Wrócimy za kilka minut do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Urszula Bauer, śląska kurator oświaty, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Bez zmian adresy internetowe. Polecam sondaż na naszej stronie internetowej. Pani Ewa. Pani Ewo, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam. Cieszę się, że się dodzwoniłam. Panie Kubo, chciałabym opowiedzieć pokrótce o historii mojego syna. Uczył się bardzo źle. Nie miał praktycznie zeszytów, nie odrabiał lekcji. Dzisiaj nie skończył studiów. Dzisiaj jest programistą komputerowym. Świetnie zarabiający. Tak czułem, że puenta jest radosna tej całej historii. Tak. Ma propozycję nawet w Stanach pracy z bardzo wysokimi zarobkami. Dostał się do Mensy. Ma bardzo wysokie IQ. W zeszytach to w ogóle nie prowadził zeszytów, nie lubił pisać, nie odrabiał lekcji. No, to nie musi być powszechny przypadek, tylko bardzo indywidualny, ale okazało się w finale, że mama Ewa, która krzyczała, znowu nie odrobiłeś lekcji, jednak nie do końca miała rację. Nie krzyczałam, zawsze wiedziałam, że jest bardzo zdolna. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo, witam pana. Ja przypomnę pytanie. Zlikwidować prace domowe dla uczniów, czy tak, czy nie? Niekoniecznie. Znaczy, ja nie mam przeciwko nic pracom domowym, natomiast wydaje mi się, że one powinny przede wszystkim czemuś służyć. Idealnym przykładem jest język angielski. Mam córkę, która chodzi do szkoły podstawowej i świetnie rozwiązuje ćwiczenia, wpisując słówka. Natomiast kiedy proszę ją o zbudowanie jakiegoś zdania samodzielnie albo próbuję porozmawiać, już jest z tym dużo, dużo gorzej, bo po prostu ta wiedza, którą nabywa, ona nie jest praktyczna, to jest jakaś tam abstrakcyjna funkcjonalność i chyba z tym jest największy problem w tym nauczaniu. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Ciekawostka, proszę Państwa, w ubiegłym roku tysiące hiszpańskich rodziców, także nauczycieli, ogłosiło strajk z powodu przeciążenia dzieci pracą po lekcjach. Z badań wynika, że 80% rodziców w Hiszpanii uważa, że zadań jest za dużo, a ponad połowa, że źle to wpływa na ich życie domowe. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Piękna audycja, ważna. Natomiast mamo i tato, przejmujemy się nadmiarem obciążeń nauki w domu, ale czy nie ważniejsze jest to, że codziennie na głowy naszych dzieci i w ich ciała wszczepione są trucizny w postaci słynnych chemitralsów, o których nie chce pan zrobić audycji. Nie to, że nie chcę. Czyli... Szukam pani Anno okazji. Ale to jest ważniejsze. Wie pani, oprócz wszystkiego jak innego, poważnym... to, że nasze dziecko idzie do szkoły poważnym... i spada mu na głowę ciężka chemia. Strąd, cez, grzybice, aluminium i nie wiadomo co jeszcze. I nasze dzieci codziennie szczepiane mają prawdopodobnie przyszłe choroby, Anno... na które mamy suplementy, że które są reklamowane nad tym przez problemem radio. Pochylę się, ale jak w poważnym urzędzie sprawa musi się odleżeć. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Prace domowe były zawsze. Ja kończyłem szkołę podstawową bardzo dawno i moje pokolenie nie miało możliwości dyskutować, czy to jest dobre, czy złe. Trzeba to było robić. Natomiast finalna jakość otrzymanego wykształcenia była wysoka. To do tej jakości po tych zmianach mam pewne wątpliwości. Myślę, że powinna być ta praca domowa być może bardziej dopasowana do potrzeb indywidualnych danego ucznia, pozwalająca mu nadrobić konkretne braki. To powinno być weryfikowane. Natomiast zwróćmy uwagę na to, ile warta będzie wiedza ogólna absolwenta, który taką szkołę skończy i pójdzie dalej. Praca domowa na pewno jest potrzebna. Za kwadrans 13. Dziękuję panu za telefon. Wojciech Starzyński, prezes zarządu Fundacji Rodzice Szkole. To jest propozycja, która się od czasu do czasu pojawia w przestrzeni publicznej, ale ona jest po pierwsze nierealna, a po drugie jako rodzic nie widzę powodów, żeby likwidować całkowicie prace domowe. Rodzic, który już wychował i jeszcze wychowuje nadal czworga dzieci. Wydaje mi się, że jest tylko kwestia ilości i wymagań, jakie się w tych pracach domowych stawia. I to oczywiście na ten temat można rozmawiać, dyskutować. Natomiast to, że jakieś prace domowe są zadawane, to uważam, że to jest kierunek, który należy utrzymać, bo to w jakiś sposób dyscyplinuje młodego człowieka, uczy go sumienności i też wypełnia mu odrobinę czasu, sensownie wypełnia, zagospodarowuje mu ten czas, który spędza poza szkołą. Nie jestem zwolennikiem likwidowania prac domowych, natomiast dyskusja na temat, ile ich ma być i czego one mają dotyczyć, oczywiście tę dyskusję warto prowadzić. Innego zdania jest piszący pan Maciej. Jestem za, ale trzeba zmienić system organizacji pracy w szkole. Zwiększenie liczby lekcji pozwoli na prawidłowe przerabianie programu, bez zadań. Jak studenci mają wykłady i ćwiczenia, to czemu dzieciaki nie mogą mieć podobnie? Pan Jan, pani Janie? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, jestem zdecydowanie przeciwny zadawaniu dzieciom prac do domu. Uważam, że my dorośli, dziecko też człowiek, my dorośli, którzy pracujemy w instytucjach państwowych, jeżeli mamy działalność prywatną, owszem, zdarza się, że musimy dorabiać w domu, uzupełniać jakieś tam kwestie. Natomiast jeżeli pracujemy na posadce państwowej, przychodzimy do domu, mamy święty spokój. Dziecko przychodzi na drugą zmianę. A jeszcze swoje dokłada tam kościół, bo dochodzą różnego rodzaju kwestie związane z bierzmowaniem, więc albo lewica, albo prawica, albo zdrowie i po prostu funkcjonowanie na takim poziomie jakimś, które dziecko sobie samo jakoś tam wypracowuje. Nie ma czasu, pani Janie, jak słyszę, na życie. Pani Agnieszka napisała na ostatnim zebraniu w klasie 0. Usłyszeliśmy dwie rzeczy. Od grudnia dzieci będą przynosiły do domu na weekendy czytanki do czytania, a po drugie nie ma możliwości rozpoczynania zajęć później niż o 8. Chodziło o wprowadzenie zabawy przez 15 minut w celu takiego spokojnego rozpoczęcia dnia. Powód? Program jest zbyt obszerny. Pani Anno, jeszcze pani krótko, proszę, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem zdecydowanie przeciwko likwidowaniu zadań domowych, ponieważ uważam, że ja mam syna w 7 klasie i w 2 klasie szkoły podstawowej i wydaje mi się, że większość dzieci, jak wróci do domu, jeżeli nie spojrzy do zadania domowego, to niestety ale nie przygotuje się na drugi dzień do zajęć. A poza tym, drodzy rodzice, jesteście przeciwko zadaniom domowym, a to wy szalejecie na przykład z korepetycjami. Jako rodzice chcemy wysyłać na wszystkie języki, na zajęcia sportowe, na dodatkowe matematyki. Czy to nie jest dziwne, że jesteśmy przeciwko zadaniom domowym, a nie przeciwko płatnym zajęciom dodatkowym, nawet jeżeli nasze dzieci tego nie potrzebują? Nie mówiąc już o uczniach, którzy na przykład równolegle również uczestniczą w zajęciach w szkole na przykład muzycznej. Pani Karolino, pani na koniec. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pana, zgadzam się z moimi przedmówcami, którzy mówili o tym, że zadania szkolne dodawane do domu powinny być. Kwestia, tak jak mówił wcześniej pan, w jakich ilościach i w jaki sposób są one zadawane. To jest bardzo złożony temat, bo każda szkoła inaczej funkcjonuje. Są szkoły dwuzmianowe, są nauczyciele, jesteśmy tylko ludźmi. Każdy nauczyciel też ma inne podejście do swoich uczniów i do tego, jak na sprawę patrzy. Ja bym chciała zwrócić uwagę na inną rzecz. Na to, co się dzieje w domu, ponieważ jeżeli dziecko przychodzi do domu i jest zmęczone po szkole, często rodzic na tłoku swoich spraw, jakichś stresów związanych z pracą, nie ma czasu temu dziecku poświęcić rzeczywiście takiej uwagi, ale tej dobrej, bez krzyku, bez upominania, że znów nie odrobiłeś zadanie, że to jest źle. Czasami my rodzice sami frustrujemy dzieci przy tym, jak odrabiamy z nimi lekcje. I to nie jest często wina szkoły, że pani zadała zadanie domowe, tylko my jakby nie potrafimy w tym momencie odrabiania lekcji. A rozumiem. Tak czy inaczej, pani Karolino, sytuacja nie jest wówczas ciekawa. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Pamiętam jak dziś taką w szkolnictwie przez Ministerstwo Ówczesne Edukacji akcję, żeby w szkołach w ogóle nie zadawać lekcji, tylko żeby te lekcje były odrabiane w szkole. I do tego cała była otoczka techniczna, że tam nie będzie się nosiło tornistrów, że to w ten sposób od strony zdrowotnej będą lepiej te organizmy dziecięce wyglądały. Chcąc, nie chcąc, częściowo w tym uczestniczyłem i muszę powiedzieć, że to nie jest ponad siły szkoły. Trzeba trochę inaczej podchodzić do samego sposobu prowadzenia lekcji. Są też jakieś jeszcze godziny dodatkowe, które mogą być wykorzystane. W tej chwili to się często to nazywa korepetycjami, często to są odpłatne, to wcale nie należy tak bardzo pochwalać. I uważam, że to nie jest utopijna myśl. 9 minut do 13:00. Ponownie pani Beata Sobocińska, dyrektor Zespołu do Spraw Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Witam panią. Dzień dobry jeszcze raz. I pani Urszula Bauer, śląska kurator oświaty. Witam panią kurator. Witam serdecznie. Mam wyniki sondażu, drogie panie. Zlikwidować prace domowe dla uczniów? 61% internautów trójkowych mówi, że tak. 39% uważa, że to jest zły pomysł. Pani Beata Sobocińska, czy taki nadmiar zajęć, obowiązków może zniechęcić do nauki? Myślę, że może. Dziecko przemęczone przestaje chętnie myśleć o pójściu do szkoły, o odrabianiu lekcji, o nauce. Naprawdę wiedza przekazywana w taki sposób atrakcyjny dla ucznia, rozbudzający jego zainteresowania, przynosi znacznie lepszy efekt. Zresztą w ogóle czas, żebyśmy zmienili myślenie o szkole. Ciągle w zasadzie mówiąc o szkole, myślimy o nauczycielach, o nie wiem, wielu takich sprawach związanych nie bezpośrednio nie bezpośrednio z dzieckiem, a przecież podmiotem całej działalności szkoły powinno być dziecko i to na nim powinna być skupiona cała nasza uwaga. Więc nawet jeżeli są prace klasowe, to one w zasadzie powinny być przeprowadzane nie dlatego, żeby sprawdzać wiedzę ucznia, a przynajmniej nie tylko dlatego. Powinny wykazywać nauczycielowi, jaki materiał niedostatecznie przerobił z nauczycielami, czy na to nie zwrócił uwagi. To powinna być informacja o jego pracy, a nie tylko ocena ucznia. Urszula Bauer, czasem mam wrażenie, że nie tylko ja zresztą, bo to wynika również z dzisiejszych listów od słuchaczy, że młodszemu pokoleniu brakuje troszkę takiej wiedzy ogólnej z różnych dziedzin. Rodzice argumentują, a po co to wszystko wiedzieć, skoro można zajrzeć do internetu? No, być może starsze pokolenie, rodzice mogą czasami argumentować tak, skoro nam tyle zadawano, to nasze dzieci też dadzą radę. No z pewnością czasy się zmieniły i podejście do zadawania pracy domowej również powinno być zmodyfikowane. Ja myślę, że najważniejsze w tym problemie jest też, aby dostosować sposób zadawania prac domowych i ilość tych prac domowych do etapu edukacyjnego. Przecież inaczej będziemy traktować dziecko w pierwszym okresie nauki, prawda? Ta praca domowa może być tutaj rzeczywiście rzadziej, mniej zadawana, bo wymaga tego też organizm dziecka, takiego odpoczynku po długim dniu pracy w szkole, a inaczej będziemy traktować pracę domową, którą powinien odrobić uczeń przygotowujący się do studiów, czyli przyszły maturzysta, gdzie ta samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów jest istotna i też może stanowić dla ucznia źródło i jakiejś satysfakcji i motywacji. Zatem cieszy mnie jedno, co wynikało z pierwszej naszej rozmowy, że pani zdaniem program można zrealizować bez prac domowych. Na pewno wszystko zależy od tego, w jaki sposób nauczyciel zaplanuje, zaprojektuje sobie pracę na lekcji, jakich użyje metod i jaki ma zespół klasowy, bo to też jest bardzo istotny element. Swoją drogą, Beata Sobocińska, dziś już nikt pewnie nie pamięta tego, albo niewiele osób, że w soboty, przynajmniej ja tak miałem, też były lekcje. Tak, prawda. Ale kiedyś pracowaliśmy w sobotę, a teraz już nie pracujemy, więc jakby świat się rozwija. Tak, ale pamiętajmy, że dzieciom na weekend, na soboty, niedzielę, a także na te dni wolne w postaci ferii nie powinniśmy zadawać. To jest prac domowych. To jest jeden z tych elementów, co do którego będę się upierać. Na weekend i na ferie nie powinniśmy zadawać dzieciom prac domowych. Istotne jest to, i powtórzmy to na koniec tytułem puenty, że można o tym rozmawiać, można to rozstrzygać indywidualnie w szkołach, w rozmowach między rodzicami a dyrekcją. A ja bym chciała jeszcze wskazać na ogromną rolę dyrektora szkoły, który kierując szkołą określa jej funkcjonowanie, który realizuje swoją wizję edukacji i wychowania i podmiotem tej wizji naprawdę powinno być dziecko. I to od dyrektora zależy, jak ta szkoła będzie funkcjonowała. Natomiast jeśli mogę wejść w słowo, jedno zdanie, to z pewnością jako kuratorium będziemy wspierać dyrektorów w tym, aby pomóc im prawidłowo i jak najkorzystniej organizować proces edukacyjny w szkole. Taki mamy zamiar, taką mamy misję. Pani Urszula kurator, Bauer. Bardzo się cieszę, jak słyszę o wspierającej roli kuratorium. Urszula tak, Bauer, taką mamy rolę. Śląska Kurator Oświaty, Beata Sobocińska, Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Miłego dnia paniom życzę. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro. Dziękujemy wzajemnie. Po godzinie 16. Dziękuję. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką GeForce zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Z